یہ تمہاری پہلی غلطی ہے. میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم اپنی اس غلطی کو محسوس کر سکو. آج سے 7 دن تک میں تم سے بات نہیں کروں گا پتا جی. اور تم بھی مجھ سے بات نہیں کرو گے. یہ کڑی سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی پتا جی. آپ جی بھر کے مجھ سے مار لیجیے لیکن نہ بولنے کی سزا مت دیجیے. तूने गीत रचे भगवान कैसे तूने गीत रचे भगवान पाप करे पापी बड़े पुण्यवान अजब तेरी दुनिया अजब इंसान कैसे तूने गीत रचे भगवान पाप करे पापी बड़े पुण्यवान अजब तेरी दुनिया अजब इंसान दोष तो है ये अंधियारे का हाथ न सूझे हाथों को भगवान कैसे तूने रीत रची भगवान पाप करे पापी बड़े पुण्यवान अजब तेरी दुनिया अजब इंसान. नाम का कोई यहाँ रहता है? कान. हाँ कान. ये लो ये साहब. ये तो अभी अभी सामान लेकर स्टेशन गए हैं. तूने रीत रचे भगवान कैसे तूने रीत रचे भगवान पाप करे पापी बड़े पुण्यवान अजब तेरी दुनिया अजब इंसान दोष तो है कपूटी रावण का पुण्य को जो छल कर जीता दोष तो है कपूटी रावण का पुण्य को जो छल कर जीता आर समा गए इस धरते में राम की मन चाहे सीता कैसे तूने रीत रची भगवान कैसे तूने रीत रची भगवान पाप करे पापी बड़े पुण्यवान अजब तेरी दुनिया अजब इंसान. जानते थे कि किसी आदमी ने रज्जो का खून किया है। सुनील, रज्जो ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की और उसकी मौत का कारण बना। मोहन ने उसको सजा दी है। किसी को यह हासिल नहीं पिताजी कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले और दूसरे को मन चाही सजा दे। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे पनाह दी। हर आदमी का अपना अपना उसूल होता है। हाँ, जाती असूल, लेकिन समाज और कानून किसी के जाती असूलों पर कायम नहीं हो सकते पिताजी। श्री, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने जाती वसूलों पर ही काटी। और इसीलिए आपके बेटे श्री की जिंदगी भी अपनी ड्यूटी के फराइज और समाजी और कानूनी असूलों से ही बनी और सवरी है। हो सकता है श्री। और इसीलिए मेजर चंद्रकांत। यस आई हैव टू अरेस्ट यू। एक खूनी मुजरिम को पुलिस की नजरों से बचाने और उसे अपने घर में पनाह देने के जुर्म में मैं आपको पिताजी गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन एक बाप की हैसियत से मेरा एक फर्ज बाकी रह जाता है, क्या उसे पूरा करने की इजाजत मिल सकती है? आई गिव यू ओनली 5 मिनट्स। टोपी उतार दी ऑफिसर? यस फादर। श्री, रज्जो के नाम विमला का खत तुमने मुझे गलत पढ़ के सुनाया। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तुमने 1000 रुपए की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। अगर तुम ये न करते तो शायद 2 जाने बच जाती। श्री, रज्जो का खूनी मोहन नहीं, तुम भी हो। मैं भी। काश मैंने तुम्हारी उस बात पर गौर किया होता कि मेरा बेटा रज्जो गलत रास्ते पर जा रहा था। फिर श्री, श्री, फिर भी मुझे तुम पर नाज है। श्री, कैसे तूने रीत रची भगवान, कैसे तूने रीत रची भगवान, पाप करे पापी मरे पुण्यवान, अजब तेरी दुनिया अजब दिन।